dersimizin başında metnini okuduğumuz hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre buyuruyor ki duhulul beyti duhulun fi hasenetin ve hurucun min seyyi'e. Beyte giriş hasenat kazanmak üzere giriştir ve çıkış seyyiattan kurtulup günahlarının affolup temizlenmesinden sonraki tertemiz çıkıştır. Bu beytten murat Beytullah'ın ortasında bulunan El-Kâbetül Müşerrefe, yani bizim namazlarımızda istikbal eylediğimiz, yöneldiğimiz mübarek bina. Siyah örtüsü, üzerinde ayet-i kerimeleri, lafz-i celalleri yazılmış olan örtüyle örtülü bulunan o mübarek bina. Ki onun Lübnü Hacer ile Lübnü Iraki arasında bir kapısı vardır. İnsan boyundan yukarıdadır. İnsan elini uzattığı zaman ancak eşiğine eli değer. Ve orası duaların çokça kabul olduğu yerdir. İnsan fırsat bulup da o kapının eşiğine elini atar, Mevlasına tazarru ve niyaz ile gözyaşlarıyla yalvarırsa duaları kabul olur. Oradan içeri işte girmek. Tabii yüksek, kapısı çok yüksekte herhalde merdivenle başka bir şekilde girmek lazım. İnsan onun içine girer de Kabe-i Şerif'in içine. Onun içerisi bir odadır. Mübarek bir odadır. Oraya girer de insan namaz kılabilirse ki o herkese nasip olmaz. Hacıların filan kolay kolay başarabileceği bir şey değil. Çok müstesna kimselere o kapı açılır. Oraya girme izni nasip olur bazı bahtiyarlara. Orada namaz kılmak, orada dua etmek fevkalade kıymetlidir. İnsan bu Kabe'nin kendi binası içine girerse hasenat, büyük ecir-i cezil sahibi olur. Burada hasene kelimesinin müfred olarak gelmesi cinsi bildirmek içindir. Çeşitli ecir, çeşitli haseneler kazanır. Pek çok hasene kazanır manasındadır. Yani çok sevaba girer, günahından çıkmış, soyulmuş, sıyrılmış olarak dışarı çıkar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa girmiş hacca. Gittiği zaman girmemiş de Mekke-i Mükerreme müşriklerin elinden fethedildiği zaman o zaman Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmiş ama veda haccına gittiği zaman girmemiş. Demek ki her zaman girme gibi bir durumda bahis konusu değil.